أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. هذا آياتو چه ده دوست و پنز آتایم او دوست و شپج آتایم آياتو ندی او ده سورة البقره آخرانی آخرانی آياتو ندی سورة بقرة پر داغ زایبانی ختم سواب لورز پر سورة بقرة که دو غنه دا جن احکام درج و چاقا غط غط مجی سابل تسو تراور سیدت سلویشتا اغا معاملاتی دا بنی اسرائیل پکشوی وی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه چی کل سورة بقرة ختم کرد نوی براو شحلال که خیراتی و که چالا و تالا دا جی علم زمان سیب که اغنو داغ از ختم نو چی بس چابک چابک ارتده سیدس که دی خلاص کرد و ایدوار از کال پرووالا چی دا جید زکم احکام استن بچه دل نو دا خو مرمز اغا عادت و که سر پر رار او یو خو بعدا علمی خیانتو نشروع دی چی بارا پا جیر شبی که گرد کران شریف ختم که لنگوطم سیورو تلی دا خو با علمی خیانت دی چی شروع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی کم زہانت در لو دی پا جن که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو هم یار دی او استاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دا غد سیزده کی اغا دا غس اهمیت وجه تور لراور کی نو یو دا جه دا نظم دا قرآن کریم دی چی سرائزده کی یو اغا احکام دی اغا دا جه اسرار دی چپکشی کی جنو اغا بیا دیر وقت غواری اغا دا انسان ادون سلی دی انسان عمر ختم کی نو دا یو سراتی ابل ابل وسیع خاص دا دو غد و آیاتو مربوط ترجمه خی تیر سوی دا دا جه مربوط چی کم فضائل را غلی دی دا جه متعلق چی کم احادیث رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سن نقل سوی دی پی ابن کسیر که دا غط تفسیر دی اکثر تفسیر دی ابن کسیر چخه اخست سیو جاغه دا جه متعلق لس احادیث را ولی جا لمرنی حادیث جدی آغه دا بخاری شریف زده نقل کری دی دا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه چخه بیا بخاری نقل کری دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم و فرمائل والمن قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلت کفتاهو کچا په شپکی چې ما شام سمانا بدیجی دغه دو آیاتونه د تلاوت کړه چې وس مش تلاوت کړه د خوب د مخ ول دا دو به د د پر کفایت وکي کفایت بو وکي څه معنا مجه معنا دا کو د ارغه مت کافی دي محدثین رحمت الله علیهم وای بروی د شپې د اغه دو رکعت تهجد پر ځای دغه دریش دغه یغه د تهجد ځای هم نیسی چې دغه دو آیاتونه سړی تلاوت کوي او بره بدسی دا یو حدیث روایت کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه مفسر دی غټ مفسر دی په بل حدیث کې دوهم اغه د امام احمد رحمت الله علیه څخه د نقل کړی دی أغيد حضرت أبو ذر رضي الله عنه وسخن قلقيد نبي عليه السلام صحابي دي ديوائي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمال والأعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي پیغمبر علیه السلام بل ما تراک ولسوی دی دغه خواتم د سورۃ بقره دغه دو آیات ته خواتم د سورۃ بقره وایي چې معنا دا په ختم سو پای ته په ورسه دا ما تعالی را کړی دی یو خزانه څخه یو خزانه ده د الله تر عرش لاندې الله چې ارڅ پکښ کې پټ کړی دی خو دغه د ایغه د جمعیه څخه و لم یعطهن نبی قبلی تر ما د مخه دا یو لکه سلیر یو زره زیاته کم چې کم نبیان تیر سوي دي اس نبی ته دغه شی نه دی ورکول سوي لکه ماته چې راکول سوي دي په دې کې دوغه نه ثواب پروت دی چې یعنې د نورو انبیاو امتونه د دې ثواب څخه بې برخې وه دا د پیغمبر علیه الصلات وسلام د سرتاج شو د ده په برکت و دې امت ورلره ورکول شوه نو دا بل فضیلت شو د دې چې دا د الله تعالی تر عرش لاندې د خزانې څخه دي نو په هغه خزانه کې دسنو چې دا دوه آیاتې پټ کړي دي هلته به ډېر شیان د الله عز وجل سره محفوظ وي خو یو یې دغه و چې پیغمبر ته یې راښکاره کړي ورلره واره کړي چې دا دې امت ته یوس نو دا داسې خزانه نه ده چې د دې دنیا ده اوس د دې دنیا چې یو چاته په پلانې ځای کې روپۍ پیدا کېږي په خدای چې در مځکې د شکمې پسې وکیني چې روپیانې به راخېږي دا د آخرت لپاره خزانه ده و د دې د پاره دونه کوشش خو اقل او قلیل سړی وکړي چې په یاد یې کړي چې ماښام بې دېږي وایي یا یې بل وخت وایي ولې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام که هغه حدیث د بخاري شریف هغه باندې زموږ ایمان او یقین دی منی ورسره که دغه حدیث دی هم ایمان او یقین دی منی ورسره درېیم حدیث یې نقل کړی دی د مسلم څخه روایت دی د زبیر بن عدی څخه هغه بیا د طلحه رضی الله عنه څخه هغه بیا د عبدالله څخه روایت کوي دی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې په کومه شپه معراج ته بوتلس لما اسری برسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه شپه د شپې په ده تګ وکړس د معراج دپاره انتو هی به الی سدرة المنتهى نو رسیدل وسو په جنبی علیه السلام سره و سدرة المنتهى ته سدره دا بیرې ته ویل کېږي دا موږ چې دا میوې خورو نو هلته یو ونه ده د بیرې خو نو داسې بیره نه ده کیدای شي بیرې به درېندوانې له غټې دغه رقم به وي هغه سدرة المنتهى چیرې ده وهیې فی السماء السابعة هغه په اووم اسمان کې ده په ځینو روایاتو کې د رسول علیه السلام څه نقل سوی دی چې په شپږم اسمان کې ده اوس دا دوه روایات چې دي په ظاهره ټکر معلومېږي مګر هغه رقم نه دی ریښې و بیخې په شپږم کې دی او هغه شاخونه اووم اسمان ته رسېدلي نو شپږم اووم اسمان خو دغه نه لیرې وبوله تر دغه لا ډېر لیرې وبوله لکه د دې ځای څخه مثلا تر اسمانه څونه فاصله ده نو بل څونه درخت دی دغه درخت چې ده د هغې بیان یې وکړي والإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها دغه سدرة المنتهى ودغه وما اسمان زي چدي تر دغه زای پوری فمزکه کی چې د کم شیان دي کم را پورونه د انسانانو د ګناو یا د عبادت یا د پیر چې دل کې دی کی خو ملایکه لیکي ملایکه تر دغه زای پور وروري ارڅ مقرب ملایکه چې جدر دغه زای نس کېره دل جبرئیل امین پر دغه زای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکي ول آفات نه مات اجازه نسته چې زور تیرس بیا نو ته پوس به خپل رب دی پوس نو دا هغه زای دی چې د جزای دی پورتونه ور ور کشیر جمع ملایکه راځي دغه زای څخه قبس واخست سي بل ادم ملمی نه چې څوک اخلي څنګه کیږي اخو کیفیت څوک نشي بیانولی تر دغه زای پیغمبر علی السلام بیان کړی دی چې دغه ګرد اعمال تر دغه زای ملایکه لیکلی ور لره ور ور نو دا دغه زای دی ول و الیها ینتهی ما یهبط من فوقها فیقبض منها دا الله عز وجل دا طرف چې کوم اوامر راځي هغه پر دغه ځای دلته ایښول سوي هغه مقرب ملکه پر خپل ټیم ورځي چې هغه کوم صادرات د الله د طرفه سوي را اخلي بیا نور ملایکو ته درجه پر درجه تشریح کوي مثلا عزرائیل علیه الصلاة والسلام ته دا کار وسپاري چې د دغه دغه خلکو مرګونه به په دغه دغه وخت کې کوي دې خلکو ته به کاخ کې ورکوي درانو والا ملک ته وایي ته به پراخي ورکوي دا هر چا ته خپل اوامر تسلیمیږي نو دا دغه څه زایدین بارا دلته د تلاوت وکي دغه راویچ روایت کی ول اذ یغش السدره ما یخشا دلته په قران کریم کې راځي چې کوم وخت پټ کړل سدره دغه آیات کریمه ما یخشا هغه شپه ټکړه تعبیر نه پکیږي قرآن دغسې و اذ یخشا سدرة ما یخشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې معراج ته تلي دلته چې رالی پر دا درخته باندې یو شی رالی پټ یې کړل دا نو څه شي و قال فراش من الذهب الله عز وجل و ده تخبل ده قدرت یو کرشمه و یو نمونه و تشکاره کول چول ده سروزه رو پترنان و یا پلاره ده لکه چه او که چه راسه ده درخت ده پا وزنگه دلن و یا پلا درخت ده سونه غطه ده بیا چول ده سروزه رو پا ده پترنان و بانی لکه کمپنیانی پر ده درخت ده کشه رسی و شایست الله عز وجل و ده توشکاره که قرآن ده غسه بیان که ده جه ده رشت چخه ده پترنان و الله پاک الما یخشه چې ستا په ذهن کې نه راځي چې دا نو څونه برل چا پټه کړله هغه راوی دلته روایت کې برای هغه د سرو زرو پټرنان یادي نو اوس دغه ځای ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی خو دلته د الله عز وجل سره د ده مناجات او هغه ملاقات وسو نو باره دا حدیث کې وایي و اوعطی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثا دلته په دغه وخت کې چې ملاقات کېدی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درې شیان ورلره ورکول سوه د الله د طرفه څخه اول والاعطی الصلوات الخمس یو دا پنځه لمنځونه چې تر قیامت پورې پر دې امت باندې چې دي پر دغه بالغینو باندې فرض دي دا دلته ورکول سوه قصه خو نو بره بیا اوږده ده چې ورده واره پنځو سوه په کرار کرار کرار کرار و دا پنځو ته خبره راورسېده دا یو شی سو چې ورلره ورکول سو اول مونځ نو تاسې به وایاست چې دا څه بوج را باندې دی د مؤمن معراج دی که سړی غواړي چې معراج ته وخیژي معنا د لمانځه باندې دی ودرېږي د لمانځه په ترجمه کې ځان پوه کې په معراج کې چې ته ورڅه بره څه شکې خو هله ته به الله ته خپل خواستونه پیښې خو معراج کې هغه خبرې دي د الله سره که یې د لیې دا دی وکړنو وایي دا د مؤمن دپاره معراج دی نو دا دغسې یو غټه سرمایه ده د لمونځ چې هر څونه ګناه یې وکړي چې پر لمانځه باندې ودرېږي کېدای شي الله عز وجل دې معاف کړي چا دې په عاجزي او په کارو مغزي عادي راغ دوهم شی چې ورلره ورکول سو اعطی خواتم سورة البقره او نبی علیه السلام ته دغه د سورة البقرې خواتم هم الله عز وجل ورلره ورکړي دا دوام انعام نو دام د غټو شیانو څخه دی چې په دغه وخت کې ورکول کیږي څوک چې د یو چا کړه ورغري هغه نو باید بس شی نور کی چې په تحفه کې ورکړي چې دا در سره یوس وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيء المقحمات دریم شی چې ودی نبی علی سلام ته په دغه شپه کې ورلره ورکول سو هغه دا و چې ولستا په امت کې کچا شرک نه وکړي دا نوري ګرد ګناوي چې دی هغه کدای شي الله تعالی د خپل مشیت ته مخې ور معاف معافی پکش کول کیږي چا او چاته د لومړي سره معافی وسی ګر سره د وژخت نه سیولا در شرک راوځي خو ته ګرد ګناوي د الله تر مشیت لاندې دی کېدای شي دغه سلام معافی چا او چاته به دار کم یو څومرې د وژخت واچي لکه اوس پنه چې یو اینګر و اور ته واچي د زنګور څخه صفاکی بیا نو شی ځنی جوړیږ اهل د دې سي چې بیا چا کو ځنی جوړ کې یا اراد ځنی جوړ کې یا چاړه ځنی جوړ کې نو دای هم بر اهل د جنت ته پارسی برای جنت ته بوزي خو بهرحال دغه درې خبرې چې پنځل منځونه او د دغه صورت دغه د پاید و آیاتونه او بل دغه زیری چې ستا په امت کې چې چا شرک نه کړي ګرد کبایر د راتر مشیت لاندې کېدای شي معافی کی یا ورده وره بیا دوزخ یا په دوزخ سره خو بهرحال جی بچیر و جنت ته به اخر جی دا زیری نبی علی سلام ته ورکول شو په دې دریم حدیث کې دغه سره غلي دي چې دا په دغه شپه و نبی علیه السلام تورک ورس فسلرم حدیث کی احمد سخر روایت دی دو عقبه ابن عمیر جهانی سخر دی احمد دا حدیث یو امام دی دا کتاب چی دی مسند احمد ورتوائی مسند احمد کراغل دی نو دا سخر روایت سوی دی دیوی چی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و فرمایل تر جی پوری بایی خبری تم پامسی د نن زمانه د ملایانو نو مان خو غاتره نسی وړلی پر اوښ چا بار کې نسی وړلی دلته یو ته ما ول ته خدای ظالم ستا نوم ما په ګامو کې شپه اړس ګام اسما ول یو کم ولاک چې اپلانی دا د حدیث یو غټ امام دی څونه حدیثونه یې جمع کړي دي احمد ته چې واده کلي الک دی او د ده به څونه رتبه یې نو بخاری شریف بخاری در کتاب الله روسه چې قران کریم دی د کتاب درجه د اکثر علما د غوای مگر نسته نو مان نسته چې فاضل یا فلان یا امیر المؤمنین یا امام المجاهدین چې لاره دې په سمشت ساده نو مانجه نو دا کوم سړی باید یو لر روکی سوچ وکړي چې دغه پالتو پالتو نومان پالتو پالتو لقبونه ځان ته داسې شی ورکول چې ورته وایه چې ظالمه ته څنګه نه په شرمېږه په دغه نوم چې په تفصیل کې خو ته وداخل ورته وایه چې دا اوس هېڅ په ما ډرۍ وایي دا اوس څه شی یاست خو زه د خدای یو بنده یم دلته ما کړي څه شی دی چې دونه قدر القاب راکوي نو خو به هر حال احمد روایت کوي له چا څخه د عقبه بن عامر جهني څخه دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والإقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة والدخدر سرواية دا ما بريرد دا آخر دو آيات دا سورة البقرة ولي والفإني أعطيتهما من كنز تحت العش والدا ما تدا لا فاك دا خزانية سراك ورسي وجي تبا يو كمزوري استرق ورتوى نقوري دا دا غسيو مهم جن نو دا بخا مخات الله وتقور دا دي وسيكي وسحبي التوكيش دا در سرواية وقت منك يور معلوم إنسان فارغي أر وقت ويليس سوابنا يديري پنځم نمبر حدیث چې دی ابن مردویه دام د حدیث یو امام دی هغه روایت کوي د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الفضلنا علی الناس بثلاث موږ پر نورو خلقو باندې چې دی پر نورو امتو چې تیر سوي دي په درو شیانو موږ الله پاک پر افضل کړي یو موږ ته فضیلت راکړي دي هغه نو کوم درې شیان والأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ما تألا وتعالى دغ آياتون چه آخر دا سورة البقرة دا يدى يخوني تراكير جدا خزانية چه در العرش لان جدا التا خزانة دا فا خزانة خونو خانية خانية دا دا يخوني تدار تراكير جدا لم يعطها أحد قبلي دا وإيشات در ما دا مخن جور كول سبي ولا يعطها أحد بعدي او نه دا در ما وروسته به چا ته ورکول کېږي ولې خو وروسته در نبي علیه الصلاة وسلام نبوت ختم دی نه مخکې ورکول سوي دي نه بیا ورکول سوي دي نو هغه درو شیانې که یو شی دغه یاد کړي لکه مخکې چې تېر سوي و یو یې دغه دی په دې حدیث کې بیا داسې راغلی شپږم نمبر حدیث دی دام ابن مردویه روایت کړی دی د حارثه څخه هغه یې د حضرت علي کرم الله وجهه څخه روایت کوي دی وایي چې وایي لا ارا احدا حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي زنوینم یو څوک عقل الاسلام چې د دې درک د اسلام کړی یو څوک د اسلام په جن په یدلی و دغه په حقانیت واقعي په یدلی و دا زنوینم یا نامو حتی یقرا آیت الکرسی و خواتم سوره البقره نو چې دی به دسې تر هغه وخت پورې چې دی آیت الکرسی نه ویل او دی دغه دوه آیت کریمه نه ویل آیت الکرسی دغه نه شان شوکت لري لکه مخ کې چې سوي دی هغه فضائل ولدغه سړی نو چې په اسلام کې قیدل زما خو شک نه پر راځي چې دی دغه سی بده سی او دا د دوی نه وای دا دوه خامخا وای ویل نو کې د اسلام جن دز د کړیو واقعي د دغه په فضیلت په قدر او په وزن ام خبر دی نو دا زما شک نه پر راځي کې د دې نو به د اسلام د جن په اهمیت نه به درینو دا ما چې ټنګار وکي د دې دانه مال چې څوک دغه سی بده سی ونه ول کې مؤمن نه بولي ولي ول فانها من كنز أعطيه نبيكم من تحت العرش ولدا ده يو خزانة سخج استسوى نبي تد لا باك تطرف وركول سيوج شا خزانة در عرش لان جد قرر ده حضر تعالي كرم الله وجوم ده بيان وكي ده استسوى نبي تد أغزا وركول سيوج نو يو چابه ده اسلام ده جن تعقل درك ني كري چه ده بدان نوي كي كري وخاما خابه ده ما شام چه ده بجي جوائي بي وهم نمبر حديث ده ترميزي سخ روايتي ترمذی شریف د نعمان بن بشیر څخه روایت کی هغه د نبی صلی الله علیه و سلم څخه روایت کی دی وای وای د نبی علیه السلام ان الله كتب کتابا الله عز وجل یو کتاب لیکلی دی او خط چې موږ وای چې موږ یې لکه خط څو قاعده خط کتاب وای نو الا پاک یو خط لیکلی دی قبل ان يخلق السماوات والارض د مخدر دی چې الا پاک د مزکی او اسمانونه وخلقي ب 2000 عام دوه زره کال مخکې بابا سل کالج پر سړی تیریج بستا پیړی د سلو کار به سړی پیدا کیږي یا زر بیا دوا زر دوا زر کال مخ کی تر چا چ نم ځکی ون اسمانونه الله پاک یو کتاب لیکلی دی انزل منه آیته د هغه کتاب څخه دوه آیات نازل کړي دي ختمه بهما سوره البقره چې په هغه سوره بقره ختم کړه معنا پاتې په ورسول ولا يقرا بهن في دار ثلاث ليال او دا به نه چلاوت کیږي په یو سرای کې درې شپې چې درې شپې په یو سرای کې وویل شي په یقربها شیطان چې بیا جن و شیطان ورنږدې شي د شیطان بیا پر هغه لکه سرمې نشي وښکاره کوله شیطان هم مش پس تور کنی بینو دغه آیاتونه چې ته ووایه دا چې د هغه جفات څنګه کوي هغه هم نه وینو خو شیطان باندې دغه رقم بد لګېږي بلا تشبیه لکه هغه میږیانو ته چې کوډر وفاشې پر هغه علاقه باندې بره د غاره لانه راوځاله چې بوی پر لګېږي دی م پر د علاقه سرمې نهشي ښکاره کولی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په دغه دوو آیاتو کې چې تلاوت یې کې درې شپې پرله پسې په کور کې د شیطان لاره دې ګواکې ور وتړله نو په ځینو حدیثي کوی په هغه شپه په دې حدیث کې هغه شپې نه دي ویلي سوش بیا دلته چې دی مطلق ذکر سو مگر په نور احادیث کې دی شپه هغه شپه لکه مخکې وش دی هغه شپه د پاره کفایت ته ته کی شیطان پر دا کور بیا نشی راتلای. اتم نمبر حدیث ابن مردویه بیا روایت کړی دی دا درې سره پر لپسې صدرم حدیث پسې ورسره دی دانم دام دی ابن مردویه څخه دی دا روایت کړی دی دا عبد الله ابن عباس څخه دی روایت کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وو إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي وضحك هذا پیغمبر عادت چې دغه دوه آیات کبدوی او امه خندله او کبه آية الكرسي شریف وایي او هم رسول الله صلى الله عليه وسلم به وخندل خوندې ورکو چې پدې کې دا کمی کمی وعدی جنو چې کمی کمی دعاوې جو خلا پکت تولې چې ما قبل کړی دي خدا غفران ک ربنا و الیك المصير بیا لا یکلف الله نفسا بسرازه ربنا لا تؤاخذنا خد اگر دعاوې دي الت الا د ثو عدا ور کړی چې دا ما قبل کړی دي نو د خوشالۍ څخه به وخندل چې ما د امت سره الله پاک دغه شکر دي په یره نه نیسی په خطا نه نیسی نو که الت مختر سوی په ترجمه کې ما بل ورزو ویل نو د به وخندل وقال انهما من كنز الرحمن تحت العرش بره بدر دا خندا ورستو البره دا خد الله تعالی دا خزانو څخه د اشتر عرش لاندې دا داس باب شي و نه غړي دا خدلته عادت ته خندا د مبارکه دا عبد الله ابن عباس مبارک ته دری عادت بیان یو بل عادت یې دا و اذا قرأ من يعمل سوءا يجزى به په قران کې یو بل آیات ترجمه دا د ار څوک چې کوم عمل وکړي د بدو یوجز به په هغه بجزا ورلره ورکول سي قانون خې دغه دي ک علامه عفو خو جلاد یو دغه آیات بل د آیات ان ليس للانسان الا ما سعى او نسته د انسان د پاره مگر نه هغه څه چې د کوشش کړي چې کې یې هغه به اخلي نو د سنې چې اس جنې چې کړي او ما تقدا ولي جنت راکي ار چاته خپل د عمل مطابق الله پاک شي ورلره کې د آیات ان ليس للانسان الا ما سعى بل دا آیات کریمه و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا در څوک بخپل سعی او کوشش پر د دنیا کړ دی ژر دی چې و بیونی بد کوشش چې کړ دی بد به ویني معنا ګنونه چې کړ دی ش کوشش چې کړ دی عبادت چې کړ دی ش به ویني دا بده ویږي د خپل اعمال په عمل نامه کې ثم یجزاه الجزاء الاوفا بیا به علاده ته پرپر جزاء ورنره ورکې کني وکه بعد دغه درې آیات چې تاسو ذکر سول دغه چې به نبی علیه الصلاة والسلام به تلاوت کړ عادت شریفه دا استرجع واستکان استرجع انا لله و انا الیه راجعون بیا وایه واستکان او نبی علیه الصلاة والسلام به هغه خپل عاجزی ښکاره کړ دا چې بلکه څوک چې سره مړاوي سي چې شدا خو ګرځي حسابونه زموږ سره کول کې ژمن یعمل سوء ان یجز به څوک چې بد وکي جزا به ورلره ورکول سي و ان لیس للانسان الا ما سعى و ما کړي چې چالاوي چې څه کړي هغه در کوم نو چې نه می کړي چې براک خو دا غزا سره سره باید عاجز چې ما خو کړي ولکه اسلام وان سعيه سوف يران كما سعي ذكر ده كشده كبد ده بيبي بي وينه في عمل نامه كي بدر تراسي او بيبي فر فر بد در كولسي نو پیغمبر با ان لله وان اليه راجعون و دا عادت مسلمان تکلش غم پیشی جک غت غم پیشی ان لله وان اليه راجعون و دا ده غم ده پیغمبر ته غم پیش عاجزی به فکر کیراله د دې روایت خلاصه ده چې پیغمبر په هغه دوله کده مثال په تول آیات کرسی او په دغه دوه آیات دونه خوشاله کدی خندا به ورله بر به وخندل نو دا د خوشحالی آیاتونه دي د خوشحالی دا نه معنی چې وا انسان خو بده په خوشحالی کې د خوشحالی دا معنی چې انسان په ترجمه سر خلاص کې بار د تغټ امید پیدا شي سړی چې ډیر امید یې شي لري ګټه کړي بار یې لیل خان خلګو له سوب شو له خندل نو پیغمبر علی صلوات و سلام دغه آیات کرسی او دغه دوه آیات دغه د خوشحالی تاثیر کاوه ولې غټه غټه وعده پک شي کده پدې کې نم نمبر حدیث دا هم د ابن مردویه څخه روایت دی د معقل ابن یسار رضی الله عنه څخه روایت کی دی وی چې نبی علی صلاتو و سلام فرمایل او عقیت فاتحه الكتاب والمات یو الحمد لله را کول کر سوید و خواتم سوره البقره او بل دغه خواتم د سوره بقره من تحت العرش دا عرش دا لانی خزان و سخه نو وست دا گرد و حج و سو پا جریان کتیس کم از دا کرد چه الحمدلله هم دا اغا عرش دا خزان و سخه دا دا اغا آیت کرسیم دا اغا خزان و سخه دا دا اغا دو آیاتم دا اغا سخه دی نو دا اغا دریج سره وای اینشالله علا پاکی زندگی نور خرابی نه دا صورت پا لحاظ باندی او نه د زندگی په لحاظ باندې په زندگی کې الله تعالی خوشحالي ورته راولي ګوره الحمدلله شریف اسوه او آیت کرسی شریف اسوه دوه دغه اسوه په یو بل روایت کې بیا دلته ذکر سوی نه دی د دغه آیت کرسی سره وروسته دوه آیات نور راځي یو آیات دی لا اکراه فی دین قد تبین رشد من الغی دغه آیات په دغه آیت کرسی چسب سیر دی دلته او بل دغه دی چې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت خرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بل دغ آیات معنا د آیت کرسی په شد و نو د متصل آیات دغ چون وای ورسره جوړه کی نو دغ هغه شی دی چې د انسان د پاره په دنیا کې د هر آفت او د هر مصیبت څخه یو حفاظت دین نو دا د کنز العرش د معنا د خزانه څخه د عرش د الله پاک او نبی علی السلام تور کړی په یو بل حدیث کې راځي حدیث له حضرت عبد الله ابن عباس چې دا لسم نمبر دی دی یو وخت موږ د رسول الله صلی الله یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس و عنده جبريل جبريل امین نمبر هغه لږه د پیغمبر علیه السلام سره په مجلس کې ناس اذ سمع نقيضا فوقه نابه بره یو چې غاری واورې دی سربیره پر ده پر سر باندې د سر د خواص دا چې غار جاری داستی لکه دروازه چې گای گای سخت چې خلاصه کې دی غاری وکنه دغه یو आवाज یو اوریدي فرفع جبريل بصره الى السماء جبريل یمن بر اسمان ته دا رقم ګوړ وکتل سترګي او ګوړي کړ د اسمان خواته فقال برای ور نبی علیه السلام توله چې معنا تا ته درک نو معلوم چې دا لور چې غارې د چی شدی ول هاذا باب قد فتح من السماء ما فتح قدته ولدا یو دروازه ده د اسمان چې دا وس خلاص وسول تر اوسه نه خلاص سوی دروازه چې ډیر عمر نه خلاص سوی بره چې غاری کی ول تر نن خو نه خلاص سوی دا وس خلاص وسول قال فنزل منه ملک نور ای وای براوی دا هغه څخه یو ملک راکښته سول پر دغه دروازه باندې الله پاک ورچ پر دغه دروازه باندې تور لره ورسه فات النبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضور ته تشریف دی ملک راوی جبرئیل ورسره ناس دی فقال له ابشر بنورين برد ملك ورتل زيري قبول كدا لا ده طرف فدوان نور سر دوان نور على ما تتدر كدي لم يؤتهما نبي قبلك اس بل نبي تنجي وركول سي غد وان نور تشيجي فاتحه الكتاب وخواتم سوره البقره واليوم ده فاتحه الكتاب الحمد لله شريف ده بل ده غد سوره البقره خواتم ده غد ايات تشنن مدرت تلاوات كده لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته تبا هزكلا نوايا يو حرف داغا سخا مقرنا تاتا در كوال كيج مانا داغا دعاوي چبك شيكي جي فداغا الحمد لله كي چي اهجن السراط والمستقيم يا داغا چي جي كدا تتلاوتي خاما خايا على فاقتا سقبلي در لدر كي خوب جلاوت كي بخود پرقينو چبا کم اخلاص یا سوک وای چورتا ناسی مگر دا چو ولاری یا پلاس سر وزن در تا گروهی بیا سر در تا گروهی بیا پس رجمو گوتی چخی خزان را کاری وست دیگر توی چی تکا یه چی شریم مالی دا اسلمون دیش چی که یا چه اغا تلاوت آداب دی چه اغا دا کم شرائط یا اغا پکش که اماده سی دا اللہ عز و جل دا طرف از خواعده صادقه دا چه دا نبی علیه سلام سلام سلام که تو ای کستا امت و ایلاوی در کول کیش دا پا نور تعبیر کرد ام الحمدلله ام دا غدوه دغه آیات کریمه د پاید سورۃ البقره نو دا لس حجس ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې نقل کړی ما تستویل یو بل حجس دی روح البیان نقل کړی روح البیان موږ ته تفسیر دی هغه بیا دا نقل کړی دی دا حجس د ابل اسلم دیلمی دا هغه څخه دا روایت دی دی بیا وای و امام معاذ ابن جبل ته وویله معاذ ابن جبل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابی دی اغه ته مال اخبرنی عن قصه الشیطان ما لغه د شیطان کیسه خطره ته وکه حضرت معاذ ابن جبل ته وویل حين اخذته اتا چې نیولی و چې بند کړی دی ټینګ دی نیولی و نه دی لکاو اغه کسان وسره ته وکه ار سدل او مشهور وشه حضرت معاذ داش کیسه پیش رسید و ایدن مبارک سره ته شروع کړی روایت ورده زی به مضمون را وای دوی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسلمانانو پر زکاتو باندې زه مقرر کړم چې محافظه نگاهبانی وکړي دا زکاتونو حکومت ته ټولیږي، اسلامي حکومت دا حق لري چې د خلکو څخه زکاتونه ټول کړي. د اوښانو زکاتونه جمع کېږي، څاروان یې ورته مقرر کړي، پیایې د پسو هغې جمع کېږي، هغه شپانه ورته مقرر، د غویو هغې جمع کېږي، ګوروان ورته مقرر، دغه شیان دا د خرما او د غنمو د دغو شیانو دی نو خوا دي راجمع کېږي، دی پر پیره دار دي. بیا چې کوم وخت مستحقین راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بېرته ویشل مساکینو چې ورلره ورکوله. دغه رقم یو روایت د آیات کرسی شریف په فضیلت کې ذکر شوی، خو هغه د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه بل هغه دریش پی و دا دویش پی دی پرک سرسته، هغه جلا دی دا جلا دی. هغه روایت کې مشکات نقل کړی دی په 153 صفحه کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت چې د آیات کرسی په باره کې دی، هغه په فضیلت کې دی هغه الته ذکر شوی دی. دا روح البيان نقل کړی دی یو کتاب څخه، هغه کتاب چې دی مستدرک د حاکم بولي، هم د حدیث غټ کتاب دی، په مستدرک کې د حاکم راغلی دی. راوی دغه دی چې د ابي الاسلم د لمی دی د معاذ بن جبل څخه پوښتنه کوي، وایي درته ویل بهره لزه خو نبی علیه السلام مقرر کړم هلته، فجعلت التمر فجعلت التمر في غرفه برانو ما دا خرما ګرځ درا واخص په یو کوټه کې میچا مکر چې د سینې چې باران اوس یې بل مشکل ورته پیښ سي اباره ورته بيتهجم، فوجدت فيه نقصانا هغه ورس په ورس کمیږي چې ورته وګور مر ورس راسم دقیق کړی خرما ما و نبی علی صلوات و سلام تعال را وړي چې دغه خرما کمیږي او زپر پیردار هم بیم سر مولا کا په خلاصي غل نه را معلومیږي او خرما ورس په ورس مخ پر کشته روانه. وای نبی علیه الصلاۃ والسلام هذا الشیطان یاخذه، بل الشیطان در څوري نشته په رايه بل څوک ناراضه، دا د شیطان کار دی. ګوري په احادیث دا هم ثابت کیږي چې شیاطین ام دخل ګذ انوار څخه شی اخلي استکیه، په خواني شې به څنګه شع عقیده به وي کې به دلوش سر بستکاوه هم بسم الله الرحمن الرحیم پر وای او دا کل تی چور وای چې بیا دی عمل نشي کولی. ولې په بل ځای کې راځي چې سړی کوته نه نوځي دروازه باندې بسم الله الرحمن الرحیم چې وای شیطان پر هغه مخ جواب شي او اولاده په پسې مرشب وره درځي دوی ته مشته ډوډۍ نه راکی، هر څوک چې دغه سرپ نه نوځي ګیښ د کونه د خو دی کې عادي ځړه په پسې برای دغه زمر د ځای دی. کچری بیا مر سره تللی پر ډوډۍ بسم الله و نه ویله، ام شیطانان پر راز کیږي ور سره خوري او کدی ور سره تللی ور ناس چې دا ډوډۍ کښه شو سر ګور بسم الله الرحمن الرحیم بار بیا دی ولاړی مرای بیرته دی جواب را لره راکی. نو ګور دا کل پاندې ور ویجه د شیاطینو څخه دلتم دی وی نبی علی سلام ماتور برل دا کار د شیطان ا دیو نظر عالم چې پیغمبر علی سلام ماته دا ول فدخلت الغرفه واغلقت الباب عباره کرا کوټه ته چې نن وزم بيجم بهر دروازه دغه خوا بند کړه مرتد شیطان را نس خو پیغمبر علی سلام درځي د ما پر د دروازه خو بند کړه ده د دې چې یو طریقه را غټه طریقه د سپر د خونم طریقه خبره ست د دروازه در چولو خو نه په خو دروازه خو د چس په نه وي سری به درلو ده د لرګي څخه به جوړي وي تر دا چولو دا رونا لاوره کسودونه لو طریقه را ودرته دا دروازه چې بند اسول ورسته ثم تصور في صوره اخرى بیا دغه سایه چې دا طریقه چې ودا لو دا بارد په یو بل صورت باندې بدل اسو، د دې څه دا مرمیر چې شیطان په مختلفو شکلو کې دلی شي، ځینې کسان د دې څه منکر دي په دغه حدیث کې اثبات دي وای بار په بل شکل شو کرا در چاله راوتی راوتی لکه یو شی چې مثال تر نری کې لکه وشکې دار کفتر ووتی وای دلته چرالی بار ولاری صدا و دغه تکشینستی خور ما درخت ته بالا ګولې پوي پدمخ کې ابو هريره ته راغلی او هغه چور لپی ډکه وای په ټوټه اچول ا دې ور تکشینستی خوره کې شروع کی ا دې بار ما ځان سره راټین کی هغه لنګ چې غرباس چې ورزي بار خپل پټو گاش ټین کی د دې د وختو د خلنګ دې بس ملنګ سره راټین کی سره نه جنگ بور سره ک ا زوارلم بار ام پي واپ لام لا پرو وکړل لاسونه می ټین پر او ګرځول د اسې می ونی وی بار ما ورته صدا لا دښمنه وسدر سره وک خو نبی علیه السلام را شوری و برای مال دا لاتو شما نو صدر سر وکم بس دا زاری شروع که برای خلی عنی تما دا پلای لکه فا اینی کبیر زبیخ زوریم دا کلو کلویم زو عیال کثیر و انا فقیر اولادامی بیخی دیر دا پا خدای که پا گردو رسوای سر دلیه بزان مور کم بس تما پریر دا دا زد چش سخی من جنی نصیبیین نصیبیین دلتا یو علاقه و پا دا علاقه که دا علاقه دا پیرانانو سخ زیو پیرانه برای ولول دغه کلی چې دا اوستیس پکښ کې اوسېږي دا په خواز موږ دلته په دې کلی کې موږ ګډ اوسېدو د خلکو سره چې کوم وخت پورې چې نبی علی سلام پر رسالت نو مبعوث شوی ول دغه ستیس صاحب ستیس انډوان دغه چې را مبعوث شوی دی و دغه علاقه تر غلی دی موږ د جزا څخه ملایکو پسې واخ سره د جزا څخه وتر ټولو نو موږ د هغه وخت دلته مختو د خلکو د اموالو څخه به مو استفاده کوله. نو اوس چې موږ ماته دغه مشکل پېښ شوی دی، نو زه اوس راغلی یم دا خوراک کوم، بس دغسې مشکل مې دی ایله مې دا زما سره وعده چې بیا زه نه راځم، بس بیا مشکل نه پېښوم. ادا یې بره ما ایله دا راوي خپله وای وای دا چې پېښه شوله جبرئیل امین دستي و نبی علیه الصلاة والسلام ته ورغلی چې دا حضرت معاذ بن جبل ته دغسې قصه پېښه شوې ده. ادا دې د سهار لمانځه ته ورغلم، لمانځه ته چې ورغلم لمونځ چې مازې خلاص شو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان چې خو معلوم و، حضرت بلال و که هغه به نه و بل باره به ولاړ شو چې څوک به په کار و، نو هغه غږ به وکړي چې پیغمبر علیه السلام وایي دلته راسه. هغه ولاړ شو، باره یې وویله چې نبی علیه السلام وایي د ماښام بندي چې څنګه اوسه ته راسه کیسه وکړه. ګوره اصحابو ته معلومه شوه چې پیغمبر د مخه لا دې خبر سوی دی، د پیغمبر دا رسالت یې پټې نه وي پر معلومې جبرائیل علیه الصلاة والسلام حال ورته راوړي. وایي مګر د بیان ورته وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې باور دی برول اما انه سیعود فعود، ول دا بیا راځي په دغه مخ خطاوزه چې د تاتل د فلام هیلکه بیا ولاکه درته راسم دا راځي، مګر و بیا ټینګه هیلکه وایم نو ته هم دې بیا زه ولاړم خپلې هغه کوټې ته ننوتلم، دروازه مې کلکه وتړله پر ځان باندې. بیا دا د هغه رقم د تاریکې په شکل رالی برادر اسوري داسې ووتی چې ورغلی و خرما ته بیا کښېنستې خپلې پوزه مې په ډکې کړلې. دی وایي فصنعت به کما صنعت فی المره الاولى، عین هغه چې مې په وکې لکه هغه وله پلا بیا پټ پټ ورتم، بس مې لاس پر اوسه خبره مال ولې د الله دښمنه تا بله پلا ماته څه وایي. بیا د زارۍ شروع کړې چې ته ما دا پلایي لکه بیا نو په خدای که درته راسم. ما ورته وویل یا خو بله پلا دې هم خطا ایستلم ولې راغلې؟ بره ده وویل دا پلا به نو زه شی در وښیم، زما د راتګ دپاره چې زما لار په بنده شي بره دروازه خلاصه کړه ولاکه بیا زه راسم. ما ویل کوم شی راشه؟ بره یې وویل ول ار چا که دغه خواتیم د سورت بقرې دغه دوه آیات کریمه یې وویل لا یدخل احد منا فی بیته تلک الليله، په دغه شپه بیا شیطان نشي ورته راتلی. هغه مخکې چې مطلق ذکر شوی دغه څه مراد دغه شپه وه. دغه حدیث چې بیا دی روح البیان په اول جلد کې په پای کې ذکر کړی دی، مطلب دغه سورت چې هلته خلاصیږي په ار تفسیر کې د دغه سورت د پای چې راشي دغه آیاتونه تفاسیر د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي. په بل حدیث کې راځي هغه دلته نه دی نقل شوی، په هغه حدیث کې هم دا رقم ده چې دا و د ښځو کوچنیانو ته وښیاست چې دا دی وایي دا ورسره. نو احاديث د پیغمبر علی السلام څخه فضیلت د دوغه دوه آیتو خو زموږ د ایمان د خاطر یو راته کافی دی خلاص. خو بیا چې د پیغمبر علی السلام د امت لپاره دوغه ډیر ویل دي، دا ډیر والی په خپل ځای کې انسان متوجه کی چې شی و لچ پکښی کیستا. لکه یو سړی چې چاته وای وای زو دلته کښینه چې ولاړ نشي، بل پلا بیا وای چې ولاړ نشي چې زی برای الک صدر ته بیا ولاړ نشي. نو کې زوی سړی و نو خبره خپل وای چې دا بابا ولاړ پلا وای چې ولاړ نشي. نو خو معلوم داره په دا علاقه کې یو غلسه چې راځي د دخله څخه پیسې پورته کوي، نو دی چې دا دونه ټینګار کوي درې ګامه واخلي بیا مخ را واړي چې هلکه ولاړ نشي. په دا ډېرښت په تکرار کې هم په خپله یو خبره ده که زما په خبره کې دا استش کوې د لیاس چې موږ پر پیغمبر ایمان لرو، د ده پر خبرو ایمان لرو، یو حدیث مو بس دی. لیکن پیغمبر د دې لپاره چې امت نه باید غفلت ونه کې دوغه احادیث موږ ته ویلي دي، زموږ لپاره د هدایت پرېښې دي. نو دغه برکت به د لاس نه وکړو الحمدلله. خو ما الحمدلله چې په یاد ده آیات کرسی شریف هم غالبا د خلکو به په یاد دغه دوه آیات به هم په یاد کړو. خبره چې بجو روایه دونه ثوابونه دي چې بیا په ورځ قیامت ور لره ورسه ستا در دماغ به لوړي چې دا وسونه قدر عمل ما کړی دي، هغه عمل به دغه برکات الله جزمر نصیب کې ټول فضائل. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.